أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. الحمد لله رب العالمين. تعریف خاص الله لره دی چې د ټولو کائناتو رب دی. الرحمن الرحيم. دیر مهربانا او رحم کون کے دے. مالک یوم الدین. دورسی دا جزا مالک دے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. منگا خاص تا عبادت کو او خاص ستان مدد غواړو. اهدنا الصراط المستقيم. مونږ ته نیغه لاره وخیا. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د هغه خلکو لاره چې تا په هغوی باندې انعام کړی دی چې هغوی ته سزا نه ده ورکړې شوي او نه بیلاری شوي دي.